Book 2 54 54 54 التسوق Купување Купување أريد أن أشتري هدية Сакам да купам еден подарок. Сакам да купам еден подарок. Валакин, ан ла такуна галијатан кафиран. Но не, нешто премногу скапо. Но не, нешто премногу скапо. Рубама, шантата јад. Може би, една рачна ташна. Може би една рачна ташна? Ају лаунин тухиб? Која боја би ја сакале? Која боја би ја сакале? Асвад, буни, ау абјад? Црна, кафеава или бела? Црна, кафеава или бела? Кабира, ау сагира? Една голема или мала? Една голема или мала? أتسمح لي أن أرى هذه؟ Смеам ли да ја видам ова? Смеам ли да ја видам ова? هل هذه من جلد طبيعي؟ Дали таа е од кожа? Дали таа е од кожа? أو هل هي من جلد صناعي؟ إلي باك е од вештачки материјал. إلي باك е од вештачки материјал. من جلد طبيعي طبعاً. Од кожа секако. Од кожа секако. هذه نوعية ممتازة. Ова е еден особено добар квалитет. Ова е еден особено добар квалитет. والشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا. И ташната навистина е со многу поволна цена. И ташната навистина е со многу поволна цена. هذه تعجبني. Ми се допаѓа. Ми се допаѓа. سأخذها. Ке ја земам. Ке ја земам. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Дали можам евентуално да ја заменам? Дали можам евентуално да ја заменам? بالتأكيد. Се разбира. Се разбира. Нугалифуха ка хадија. Ке ја спакуваме како подарок. Ке ја спакуваме како подарок. Хунака сундук, аддафа. Таму, од спротива, е благајната. Таму, од спротива, е благајната.